Urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek podpowiadamy, jak poprosić policjantów o skontrolowanie autokaru, którym dzieci jadą na wakacyjne obozy i wycieczki. Później zaglądamy do Gdyni, tam kolejny dzień Forum Wizji Rozwoju. Na miejscu jest nasz reporter, za chwilę zapytamy go, co jest w planach. Będzie też o startującym posiedzeniu rządu i zerowym picie oraz negocjacjach w Brukseli nad budżetem po 2020 roku. Sezon wakacyjny w pełni. Żeby dla najmłodszych rozpoczął się bezpiecznie, można poprosić o pomoc policjantów. Chodzi o kontrolę autobusów, którymi dzieci jadą na obozy i wycieczki. Rodzic, opiekun, organizator czy przewoźnik przed wyjazdem mogą poprosić policjantów drogówki o kontrolę. Można to zrobić, dzwoniąc do dyżurnego w swoim mieście, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wcześniejsza informacja o tym, że autobus startuje, spowoduje fakt przybycia policjantów i skontrolowania takiego autobusu. Jednak nie zapominajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości, a nawet już jedziemy autobusem, zawsze możemy powiadomić służby, dzwoniąc na numer 112 o tym, że mamy jakieś wątpliwości, co do stanu technicznego, czy też stanu trzeźwości kierującego. Każde takie zgłoszenie będzie niezwłocznie niwelowane, dokładnie poddawane diagnozie przez policję. A radził Tomasz Bratek ze śląskiej policji. Mundurowi sprawdzają m.in. układ kierowniczy autobusu, hamulcowy, wydechowy, oświetlenie i opony. Będzie też sprawdzany kierowca, czy jest trzeźwy. Każdy może również sam zobaczyć informacje o aktualnym badaniu technicznym autokaru, a także jego polisie OC. Wystarczy wejść na stronę internetową www.bezpiecznyautobus.gov.pl. W Gdyni rozpoczyna się drugi dzień Forum Wizji Rozwoju. To cykl paneli poświęconych przyszłości wszystkich krajowych segmentów gospodarki. Harmonogram dzisiejszych wydarzeń na Pomorzu zna Michał Fedusio, z którym teraz się łączymy. Witaj. Powiedz, o czym będą dyskutować uczestnicy forum. Drugi dzień debat na Pomorzu otworzy krótka prezentacja na głównej sali gdyńskiego kompleksu. Po niej ruszy 9 pierwszych paneli tematycznych. Będą one dotyczyć energetyki, transportu, rolnictwa czy kwestii obronności. Na nie uwagę zwracał Tomasz Szubrych, dyrektor Akademii Marynarki Wojennej. Jeśli gospodarka będzie się rozwijała, jeżeli będzie zwiększał się nasz PKB, to na pewno te 2% wymiernie będzie znacznie większe. Nie tylko polskie siły zbrojne, ale przede wszystkim marynarka wojenna na tym skorzysta. Około godziny 13 na Forum Wizja Rozwoju wręczone będą jeszcze nagrody za osiągnięcia techniczne. Równolegle w Gdyni trwać będą też obchody 35-lecia Trójmiejskiego Oddziału Solidarności Walczącej. A relacjonował Michał Fedusio. I zmieniamy temat. Zerowa stawka PIT dla osób do 26 roku życia. Tym pomysłem zajmuje się dzisiaj rząd na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu. Sylwia Białek przypomni, na czym mają polegać zmiany. Zerowy PIT dla młodych to jeden z punktów tzw. piątki Kaczyńskiego. Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych będą dochody podatników do 26 roku życia w kwocie, która nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. Limit w tej wysokości będzie obowiązywał od 2020 roku. Jeśli chodzi o dochody uzyskane w 2019 roku, będzie on wynosił niewiele ponad 35 tysięcy 600 złotych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił w Polskim Radiu, że rządowi zależy na tym, by nowe przepisy weszły w życie od 1 sierpnia. Oczywiście później zależy to od tempa prac w Sejmie, w Senacie. Sylwia Białek, Polskie Radio. A inną omawianą przez ministrów propozycją będzie projekt ustawy o programie Dostępność Plus. Ma on zapewnić niepełnosprawnym łatwiejsze poruszanie się po budynkach administracji publicznej, czy na przykład zdawanie egzaminu na prawo jazdy w specjalnie przystosowanym samochodzie. Teraz rozmowy polityków w Luksemburgu. Tam główny temat to unijny budżet po roku 2020. Polskę reprezentuje minister rozwoju Jerzy Kwieciński. Te rozmowy śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. To będzie ostatnie spotkanie ministerialne poświęcone unijnemu budżetowi w tym półroczu. Rumunia, która kończy przewodnictwo we wspólnocie, poinformuje o postępach negocjacyjnych, zarówno jeśli chodzi o poziom wydatków, jak i o przepisy, na podstawie których będą wypłacane pieniądze ze wspólnej kasy. Nowością w budżecie po 2020 roku ma być powiązanie unijnych funduszy z tak zwanym semestrem europejskim. Chodzi o zalecenia, które komisja raz w roku wysyła do unijnych państw. Ale są krytycy takiego rozwiązania, którzy boją się coraz większej centralizacji centralizacji władzy przez komisję. Być może po dzisiejszym spotkaniu będzie wiadomo, czy są szanse na uzgodnienie unijnego budżetu jeszcze w tym roku, jak początkowo planowano, czy też negocjacje w sprawie wydatków Unii przeciągną się do przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i bez opadów w całej Polsce, w Kołobrzegu 22 stopnie, w Zakopanem 24, w Augustowie i Gdańsku 26, w Rzeszowie 27, w Lublinie i Bydgoszczy 28, w Krakowie i Katowicach 29, w Poznaniu i Szczecinie 30, w Warszawie 31 i we Wrocławiu 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Ty tu z czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet komfort i ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Wiesz, co to znaczy być dziennikarzem? Jeśli ktoś twierdzi, że pada, a ktoś inny, że nie pada, to co powinniśmy zrobić? Wystawić rękę za okno i sprawdzić, jak jest naprawdę. Bo mówienie, że nie pada, nie ochroni nas przed deszczem. Bo lodowce nie przestaną się topić, jeśli zbijemy termometry. Bo korupcja nie zniknie od udawania, że jej nie ma. Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcjum do besilate monohydricus. 250 mg tabletki, przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Jest 8 po 10. Zaczynamy drugą godzinę. Do południa. A zaczyna, że się tak wyrażę, Bruce Wszechmogący, czyli nowa płyta Western Stars. Bruce Springsteen, nowa płyta Bossa. Nie wiem, jak Państwo ją oceniają, ja się cieszę, że powstała w takim kształcie, w jakim powstała. Płyta tygodnia, zatem płyty mamy dla Państwa. Proszę wysłać wiadomość tekstową 71335. W wiadomości imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Bruce Springsteen, Western Stars, płyta tygodnia. There's a place out on the highway across the San Bernardino line, where the truckers and the bikers gather every night at the same time. At 7 the band comes in and locals dance the night away. Sleepy Joe's Cafe. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes five. As a red sun sets in the ocean, I start to come alive. Summer girls in the parking lot slap on their makeup and they flirt the night away. Sleepy Joe's Cafe. Joe came home at 45 and took out a GI loan on a sleepy little spot of mine. Zdecydowanie ta płyta bardzo mi odpowiada. Bruce Springsteen, Western Stars. Nowa płyta Bossa, tym razem wyślemy ją do pani Kasi, do Barczewa i do pana Piotra, do Ozorkowa. Życzę państwu dobrego słuchania. Program do południa jest 11,5 minuty po 10. Zwykle w naszych wtorkowych spotkaniach się pojawiają także takie piosenki nie wiadomo skąd. Znaczy, delikatnie rzecz ujmując, to są piosenki zapisane na twardym dysku prowadzącego, bo one najczęściej pochodzą z dawnych czasów. Zapraszamy do Trójki. Wytrawni i zasłużeni słuchacze programu trzeciego pamiętają, że ten utwór Made in England, Eltona Johna, kiedyś bardzo często pojawił się w porannych i popołudniowych. Zapraszamy do Trójki. Jest 16,5 minuty po 10, jak w każdy wtorek. Obrazki z wystawy. Wtorek to dobry dzień na spotkanie ze sztuką, do czego namawia Państwa Monika Małkowska. Powie ktoś, że latem ciągnie nas bardziej ku naturze niż kulturze. No to mam taką propozycję, która pozwoli połączyć te dwie potrzeby. W Zamku Jazdowskim jest wystawa o tytule dość złowrogo brzmiącym dla gatunku Homo sapiens – Bezludzka Ziemia. Czynna jest przez całe lato, aż do 22 września. A składa się na nią 13 projektów międzynarodowego zespołu artystów, którzy obrazowo nam uświadamiają, jak przyroda reaguje na ciosy, które zadaje jej chciwy, dwunożny wykorzystywacz. Bo uwaga, dewastacja i degradacja naturalnego środowiska może odwrócić się przeciwko niszczycielom. Natura ma ogromne możliwości adaptacyjne, o wiele większe niż my, ludzie. Niekiedy w porzuconych byle gdzie śmieciach może zagnieździć się żywa tkanka, zdolna strawić odpady cywilizacji. Przykładem tego są prace Diany Lelonek. Wielkie szklane gabloty, trochę takie jak z laboratoriów. A w tych gablotach artystka prowadzi eksperyment. Umieszcza tam wycinki poszycia leśnego. Jej doświadczenie dotyczy terenów obrzydliwie zaśmieconych. Tu stary polar, tam zużyty chodnik, ówdzie opona, trochę dalej stara tablica rejestracyjna. Jednak mchy i inne małe roślinki, choć mikre, dają radę temu paskudztwu. Pracowicie wspinają się, pochłaniają, pokrywają i wręcz zjadają. Powstają takie plastikowo-roślinne hybrydy. Także silniejsze niż nasz gatunek są wirusy, o czym przekonują quasi-naukowe tablice wykonane przez Aleksandrę Ska. A choć to mistyfikacja, łatwo jej uwierzyć. W ogóle wygląda na to, że nasza planeta już wkrótce przestanie być nasza. Zawładną nią przedstawiciele gatunków, których nie uważamy nawet za godnego człowieka przeciwnika. Tymczasem mamy potężnych i o wiele lepiej od nas przystosowanych do trwania w najróżniejszych warunkach wrogów, a są to fungi, czyli grzyby. Kobiecy duet z Paryża, The Mycological Twist, przedstawia film zatytułowany Odrodzenie. A zapewniam, warto poświęcić nań pół godziny. To historia świata z punktu widzenia grzybów. Okazuje się, że to istoty myślące, dobrze zorganizowane, a do tego niektóre osobniki potrafią nawet śpiewać. Puentą całości jest rzeźba Moniki Zawadzki. To gigantyczna postać przedstawiająca bezgłowego człowieka, taszczącego plastikową reklamówkę z własną głową w środku. A moim zdaniem doskonała metafora zachłannej konsumpcji. Po prostu to nam zjada rozum. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy należy mądrzej i ostrożniej postępować z naturalnym środowiskiem, polecam wystawę Bezludzka Ziemia. Ku przestrodze. Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Mam teraz dla Państwa zaproszenia nie na wystawę, a na koncert. Ten koncert niedaleko, bo u nas, na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19 w niedzielę 30 czerwca Jamal przedstawi swój album Czarny Motyl. W sprawie zaproszeń proszę dzwonić do Gabrieli 2 2 7 3. 2 2 7 3. Niedziela 30 czerwca o 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Jamal przedstawia swój album Czarny Motyl. Zaproszenia czekają. 2 2 7 3. Don't be. Was what you always told me, find a way. You would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear, you can't stay. Long ago, we were old enough to love, but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now we don't know how to let go. I can't get there from here. And you can't get here from there. And we can't go anywhere. As long as we're still standing on this road that leads nowhere. Touch the sky. What you were told, no one will cry for you if all you do is long to fly. I can see our final curtain falling. Let it be. Listen to the voices calling out to all. Life aside. Jeśli muzyka pop ma takie oblicze, to nie mam nic przeciwko niej. Alan Parsons i Jared Mahone dziś w programie Do Południa. Teraz natomiast chciałbym zająć Państwa przez kilkanaście sekund propozycją na lato Polskiego Radia, czyli Festiwal Lata z Radiem, a w ramach tej dużej imprezy, na którą Państwa bardzo gorąco i nieustannie zapraszamy, koncerty największych gwiazd, studia plenerowe i audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami, sety DJ-skie oraz specjalne festiwalowe strefy. Jednym słowem, Polskie Radio od morza do Tatr. Zaczynamy w piątek w Zakopanem i tam zapraszamy na listę przebojów w imieniu Marka Niedźwieckiego, a także cudowne koncerty. W piątek wystąpi m.in. Kapela ze wsi Warszawa i trio Włodka Pawlika, to nie wymaga rekomendacji. W sobotę natomiast w Zakopanem Kaja i Krzysztof Zalewski. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask. Wiatr łączy znów pośród drzew. Przy wstaje brzask. Bo przecież wiesz, że kocham cię tak jak nikt. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. Kiedy się ukazała płyta, Krzysztof Zalewski śpiewa Czesława Niemena. Jeździłem z tą płytą chyba przez 2 miesiące, a z tym utworem to jeszcze długo, długo po tych 2 miesiącach, ponieważ uważam, że ta interpretacja utworu Przyjdź w taką noc jest po prostu fenomenalna. Fenomenalny Krzysztof Zalewski wystąpi w sobotę w Zakopanem, Kaja także. Na dzień wcześniej, w piątek, trio Włodka Pawlika i kapela ze wsi Warszawa, a jeszcze wcześniej lista przebojów programu trzeciego, którą poprowadzi z Zakopanego na żywo Marek Niedźwiecki. Będzie okazja do spotkań, będzie okazja do rozmów, a wszystko to dlatego, że rusza festiwal Lata z Radiem, czyli Polskie Radio na Lato. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Najbliższy piątek, Zakopane. Lista przebojów po godzinie 19:00. Marek Niedźwiecki rozpoczyna. No i proszę się z nim spotkać, z nim i z listą przebojów Trójki. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Radę wierzę w ciebie. wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Żeby ta lista w Zakopanem należycie się udała, proszę ją dobrze ułożyć. Głosować można nawet teraz ze stron internetowych. Głosujemy na 10 najbardziej ulubionych utworów. Wśród utworów do głosowania m.in. Pola i Munik Staszczyk. W zestawie także Whitesnake. Sad. I keep pulling myself down, baby. A to by dobrze zabrzmiało w Zakopanem. Jeśli są wśród słuchaczy listy zwolennicy Whitesnake, to przypominam, że ich utwór Trouble is your middle name jest w zestawie do głosowania i można na niego oddać swój głos i wysłać do radia. Do radia list wysłała pani Monika, który teraz chcę zacytować. Redaktorze łaskawy, dzisiaj Toto w Sopocie może by tak coś zapodać jako biforek przy robocie. I jeszcze dopisuje pani Monika takie zdanie. Wiem, że do poety Janka mi daleko. Pozdrowienia z Trójmiasta Monika. Aż nie, pani Moniko, bardzo dziękujemy za chwilę z poezją. I jeśli chodzi o Toto, to ja zawsze bardzo chętnie. Spoglądając za okno przychodzi do głowy natychmiast utwór Afryka, ale wybraliśmy na dziś co innego. Georgie Porgy, Toto. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Nothing when I wanna hold you, I never ever should have told you you're my only girl. I'm nothing when I hold you, I never ever should have told you. Polska jest w tych dniach i tego lata i w ogóle w ciągu całego roku krajem koncertowym. inna sprawa, skąd wziąć na to wszystko pieniądze, a skoro przed wspomnianym koncertem zespołu Toto w Sopocie dziś zahaczyliśmy za sprawą Moniki lekko o poezję, to teraz o poecie mowa będzie. Jeden z najważniejszych polskich poetów, autor fraszek, trenów, wreszcie odprawy posłów greckich. W najbliższy weekend odbędą się imieniny Jana Kochanowskiego. O nich teraz opowie Jan Niebudek. W tym roku słowa Jana Kochanowskiego zabrzmią w kilku miejscach na świecie. Zacznijmy od Warszawy, gdzie w Parku Krasińskich w sobotę odbędzie się piknik literacki. Więcej o nim teraz Julia Burzec z Biblioteki Narodowej, autorka programu imprezy. Piknik, który nazwaliśmy imieniny Jana Kochanowskiego. Część punktów programu dotyczy właśnie jego postaci i jego twórczości, którą pokazujemy po prostu w bardzo współczesnych kontekstach. Na przykład w tym roku Teatr Improwizowany Klancyk zinterpretuje na nowo fraszki Kochanowskiego, ale też stworzy własne, odwołując się do fraszek Jana. Co roku na imieninach Jana Kochanowskiego jakiś inny twórca wykonuje też pieśń świętojańską o Sobótce. Ten tekst napisany przez Jana Kochanowskiego z myślą o wykonywaniu w Noc Kupały. Termin naszej imprezy nieco z tą Nocą Kupały się pokrywa. W tym roku wykonają tę pieśń Wojtek Urbański, Kwiat Jabłoni, czyli będzie i elektronika, i żywe instrumenty. I w ten sposób pokazujemy, że ten tekst jest ciągle żywy. Do tego każde urodziny Jana Kochanowskiego mają swojego gościa specjalnego. Tegorocznym jest Gustaw Herling-Grudziński, a właściwie jego twórczość. Gościem imprezy będzie córka autora Innego Świata, Marta Herling. Pełny, bogaty program na stronie Biblioteki Narodowej. A o tym, że Jan Kochanowski może być jak najbardziej aktualny także dziś, nie trzeba przekonywać Joanny Klas. Kuratorka teatralna z Instytutu Adama Mickiewicza w najbliższą niedzielę, 30 czerwca, organizuje czytanie odprawy posłów greckich w kilku miejscach na świecie. Kochanowski, poeta tworzący w czasach renesansu, po polsku, bo zaczęto wtedy na dobre używać polszczyzny zamiast łaciny, nie był długo tłumaczony na język angielski. Dopiero tłumaczenia Seamusa Heaney, wybitnego poety irlandzkiego, noblisty, wspólnie z polskim poetą i tłumaczem, ze Stanisławem Barańczakiem, oni w połowie lat 2000, chyba 2005-2006, przetłumaczyli i wydali wspaniale Treny Kochanowskiego, The Laments. Czytanie odprawy posłów greckich odbędzie się m.in. w słynnym The Globe w Londynie, ale lista miast i miejsc jest dłuższa, a to dzięki tłumaczeniu tekstu autorstwa slawisty Billa Johnstona. Tłumaczenie Billa Johnstona, The Envoys, pozwoliło mi dotrzeć z tym tekstem do kilku ważnych miejsc w Stanach, dlatego że gdy im pokazałam te teksty, które dotyczą takiego momentu tuż przed wojną trojańską, jest to właściwie takie ostrzeżenie tego, co może się zdarzyć. My to możemy w bardzo różny sposób odebrać. Wszędzie na świecie są jakieś problemy. No chyba największy problem, który nas wszystkich jakoś łączy w tej chwili, dotyczy, to jest problem katastrofy klimatycznej, choćby. Ale zależało mi, że jeżeli my możemy użyć tekstu Kochanowskiego w rodzimym języku, to ja mogę dotrzeć do artystów, pokazać im te teksty i powiedzieć, czy chciałbyś to przeczytać. Przeczytać w taki sposób, że odnosisz się do tego, co jest tu i teraz u ciebie. I to jest dla was ważne. W efekcie na liście znalazły się Nowy Jork, Los Angeles i inne miasta także w Europie, a wszędzie tam zapaleni do pomysłu reżyserzy, aktorki i aktorzy w nowojorskim Scarborough Center. Tekst Kochanowskiego powie jeden z najwybitniejszych aktorów teatralnych Stanów Zjednoczonych, a zdecydowanie sceny nowojorskiej, to jest Scott Shepherd. A w Madrycie odprawę przeczyta gwiazda Juliety Pedra Almodovara Adriana Ugarte. W Atenach z kolei czytanie odbędzie się na dachu słynnego i bardzo popularnego wśród artystów i literatów baru z widokiem na Akropol. Aten z oczywistych względów na liście miast, w których przeczytana będzie odprawa posłów greckich, zabraknąć nie mogło. Brzmi imponująco. Wszystkie wspomniane czytania będzie można oglądać online. Czytanie odbędzie się poza wspomnianymi miastami, także w Warszawie, w Parku Jazdów. Na koniec dnia o 21.30 przed Warszawskim Teatrem Studio chór Akademii Teatralnej raz jeszcze przeczyta fragmenty odprawy posłów greckich, po czym będzie można zobaczyć fragmenty czytań z Nowego Jorku, Los Angeles, Londynu, Madrytu i Aten. Szczegóły na stronie Instytutu Adama Mickiewicza. Time waits for nobody. this plan our hopes together. Oh, we'll have no more future at all. Time waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. Oh, that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Pani Monika, która napisała do radia i rymowała wspólnie z zespołem Toto, wspomniała, że daleko jej do finezji pana Janka. No i pan Janek to usłyszał i oczywiście odpisał do radia taką oto dzisiaj rymowankę. Janek na zwolnieniu dał spokój natchnieniu. Cicho siedzi w domu, nie wadzi nikomu. Panie Janku, dziękuję bardzo. Nikomu nie zawadzi męskie granie. Koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa by pionowo stała. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. To była Orkiestra Męskiego Grania na rok 2019. Ten utwór też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, który, jak Państwo wiedzą, odbędzie się w piątek i na żywo poprowadzi ją z Zakopanego Marek Niedźwiecki. Tak kończy się druga godzina naszego spotkania. Proszę zostać z nami po 11. We're shaking lilies in the yard, and your sweet face I will remember, and how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness, my faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. So goodbye, sister Helen. It hurts to laugh here without you. The peace inside of us is gone. Your mama tries to smile too. You never seen that woman try so hard. No more working together. So